tvorbe a budeme tu mať odprezentované dve skúsenosti dvoch základných škôl. Najprv teda dostám slovo pani Anne Rudíkovej zo základnej školy Novákov, ktorá povedala, ako tvorili školský vzdelávací program na ich škole. Ja by som ešte veľmi uplatila asi tú... Myslím si, že ste sa nerozumeli s pánom Kupalom, ja som to pochopila tak, že keď sú stanovené tieto vzdelávacie oblasti, nie je potom nutné stanovenie tie predmety. Alebo teda v tom zmysle, lebo poviem konkrétny problém, s ktorým som sa stretla ja. Učiteľka fyziky chcela ísť na vyučovaciu hodinu do Hezdárne a hovorí mi učiteľ zemepisu, že aj on by chcel ísť. Ale vy podľa organizačného poriadku môžete ísť iba na exkurziu alebo vrátanie svojej, teda iba po svojej vyučovacej hodine. A tým pádom sa už komplikujú vyučovacie hodiny ďalšie. Keby sme učili formou integrovaného tematického vyučovania alebo teda vzdelávacej oblasti, tak by to bolo podstatne jednoduchšie. Ale niečo takéto sa pripraviť podľa mňa za 2 mesiace skutočne nedá. Tak ja iba na Margo tej otázky a ešte som chcela sa vám predstaviť. Volám sa Margo Chrupíková, som riaditeľka základnej školy v Novákoch, kde som učím už 23. rok, riaditeľka som 10 rokov. A chcela by som povedať, že to, čo teraz vám ukážem, je náš pokus o školský vzdelávací program s tým, že som presvedčená, že mnohým toho máte urobené lepšie, kvalitnejšie, možno aj s väčšími nápadmi. A nemyslím si, že teraz to, čo vám poviem, je niečo objavné. Sú to len moje skúsenosti, alebo budem hovoriť len o tom, ako sme my postupovali, čo sme my robili a opakujem určite. Máte väčšie skúsenosti alebo iné skúsenosti, ja nehovorím o tom, ako sme to robili my. V prvom rade, ja som sa zoznámila s pojmom školský vzdelávací program roku 2007 a bola som z toho pojmu šokovaná, lebo som nevedela, čo to znamená. Veľmi hod mi padlo, že som sa dostala na cyklus vzdelávania konzervatívneho inštitútu, kde sme sa vlastne týmto pojmom viac menej oboznamovali aj s celým systémom, pretože o reforme som ešte len počula, ale veľa o nej nevedela. Ďalšou veľmi dôležitou informáciou boli moje kontakty cez internet s školami z Čiech. Mala som záujem sa dozvedieť čo najviacej o tom, čo je to ten školský vzdelávací program a mala som to šťastie, že som sa nakontaktovala na základnú školu Trutnove, ktorá bola pilotnou školou. Overovaní školského vzdelávacieho programu v Čechách overovali 2 roky na 16 školách tento nový systém a bola som nadšená prístupom riaditeľa, vyučujúcich, ako oni poňali školský vzdelávací program. Ich nadšenie v podstate sa prenieslo na mňa a o to som bola asi viacej prekvapená, keď som sa pýtala druhej školy v Čechách a povedali mi, no jasné, my ho máme napísaný, ale učíme po starom. Tak som sa zamyslela nad tým, že sú to dva rôzne prístupy, že buď teda ho napíšem formálne, alebo sa pokúsim vytvoriť niečo, čo naozaj bude pre nás praktické. Ja totiž veľmi nerada robím niečo formálne, a ako tu vám spomenul, skutočne si myslím, že prvá časť školského vzdelávacieho programu je slohová práca. A keďže som slovenčinárka, nerozumiem to nejaké zvlášť veľké problémy. Použila som moje doterajšie skúsenosti s projektov, kde charakterizujete školu, charakterizujete žiakov, charakterizujete oblasť, z ktorej pochádzate a myslím si, že to neprináša nič nové do nášho vyučovacieho procesu. Chcela som vlastne učiteľov odbremeniť od vecí, ktorými ich nemusím zaťažovať a preto som túto prvú časť robila ja. Celý postup bol vlastne keď som vlastne tieto informácie získala, tak som rozmýšľala, že na čo ten školský vzdelávací program ideme robiť. Či sa do neho pustíme, alebo zostaneme pri štátnom školskom vzdelávacom programe. No, mojou zásadným princípom je to, že som učiteľov vždy všade pozbudzovala k novým myšlienkám, ako určite väčšina nás priaditeľov. Prvé stretnutie učiteľov ohľadom školského vzdelávacieho programu okrem tých diskusí v Borovni bolo oficiálne až v júni a samozrejme, že neboli náčiny, že hudá ideme robiť školský vzdelávací program, ale snažila som sa minimalizovať to vrchlanie učiteľov a motivovať ich nejako pozitívne, že máme predsa tú možnosť, aby sme konečne začali učiť tak, ako dlhé roky chceme, lebo určite viete, ako roky, rokuce sme boli a sme boli, poviem, obmedzovaní, tak som si predstavovala, že vlastne ten školský vzdelávací program nám umožní realizovať to, čo sa nám doteraz nepodarilo. Okrem toho som teda kladla otázky pre učiteľov, či chcú a čo by chceli zmeniť, čo sa jej nepáči na doterajšom spôsobe vyučovania. No a zároveň som kladla otázky pre rodičov. Urobila som si anketu medzi rodičmi, keďže som iba tak obrysol, zistila, že ten školský vzdelávací program bude, na čo by chceli, aby naša škola bola ďalej zameraná. Dala som im všetky možnosti, ktoré nás ako pedagogov napadli, a bola som veľmi potešená, že zdieľajú podobný názor ako väčšina pedagógov a rozhodli sa, že sa zameriame na telesnú výchovu, že sa teda budeme uberať nielen tým smerom, budeme pripravovať nejaké športové talenty, ale že budeme podporovať zdravý životný štýl detí. Zároveň som oslovila zriadovačka zastupiteľstvo, ktoré teraz mi hovorila kolegyňa, že mám výhodu, že s nimi mám dobré vzťahy, ale skutočne napriek mnohým problémom, ktoré sa v práci vyskytnú, mám, myslím si, zatiaľ dôveru zastupiteľstva i primátora a podporil nás teda v tých krokoch, že sa chceme zamerať na rozšírenie telesnej výchovy. Ja som, priznám sa vám, nepoužila nový moderný pojem SWOT analýza, ale keď bolo nutné, tak do školského vzdelávacieho programu napíšem, ale išli sme jednoduchšou cestou, bežnou, tak ako sme zvyknutí, teda výsledky ankety medzi rodičmi sme zosumarizovali a rozhodli sme sa teda ďalej. Mojou filozofiou, keď som nastupovala ako riaditeľka školy, bolo to, že vlastne pýtala som sa sama seba, prečo chcem ísť za riaditeľku školy a aby to má význam, aby som bola riaditeľkou školy a mojou túžbou bolo vždy to, aby sa dieťa na škole cítilo dobre a aby sa tam cítili dobre učitelia. Myslím si, že v celej školskej reforme sa zaujíma na učiteľov, že to nie sú len stroje, ale že potrebujú aj oni ten životný priestor. A potom som rozmýšľala, že tá reforma má priniesť to, že dieťa niečo dosiahne a nie v tom zmysle, že dosiahne pre dieťa úspechy pre školu, že tak ako každý rok na konci roka príde tabuľka z kraja, koľký súťažia sme obstáli, čo mňa veľmi deprimuje, pretože každý rok nám berie najlepších žiakov 8-ročné gymnázium, poviem vám perličku, jeden rok z 50 žiakov nás zobrali 14 žiakov. To znamená, že sme takí vynikajúci na ročníkoch 1-4, že nám nie je to konkurencie v celom okrese. To hovorím ironicky, pretože viem, že mi šlo o naplnenie tried. No. Takže sme si povedali, že budeme ten školský vzdelávací program robiť pre konkrétne dieťa. A keďže nám tie deti, poviem skôr tak pre nejakú rodinnú osobnú prestíž. Tie lepšie deti odchádzajú na 8-ročné gymnázium. Máme deti, ktorých rodičia sú nezamestnaní, ktorí sú aj alkoholici, ktorí sú dokonca aj bezdomovci, máme tam aj cigánske deti. A práve týmto deťom vytvorme to, čo im v živote chýba. Vytvorme im teda aspoň nejaký pocit úspechu, nejaký pocit, že niečo sme predsa dobre dokázali, zažili a podobne. Myslím si, že aj k tomu prispieva to naše zameranie tej telesnej výchovy na kolkosti deti, aj keď nemajú na vedomosti, dobre to poznáte, tak aspoň v tom telocviku alebo výchovných oblastiach dokážu byť talentované. Zároveň nám záležalo vlastne aj na tom, aby bol rodič dieťaťa spokojný. A tu už je troška hlbšia oblasť, pretože určite aj vy viete, že mnohí rodičia nehľadia na to, či ich dieťa dosiahlo nejaké vedomosti, ale povedia mi, prosím vás, my chceme len dobré známky. My chceme, pozrite sa, u vás mám trojky a išiel na učiteľa, tam chcem jednotky, tak čo ste to za škola, tak čo ste taká prísna tá škola. Takže museli sme hľadať ten kompromis. Samozrejme, kompromis nie je o tom, že budeme znižovať kvalitu školy. O tomto som veľa diskutovala aj na vzdelávaní v metodicko-pedagogickom centre Trenčín, kde pán Michal Blaško nám hovoril o kvalite školy a naozaj vám odporúčam aj tieto prednášky, pretože mňa osobne naštartovali na trošku iné myslenie, čo je to kvalitná škola. Takže myslím si, že ten školský vzdelávací program sme začali robiť s myšlienkou osobnej a profesívnej spokojnosti, teda, že ako pedagógovia i ako obyčajní ľudia sme pre to dieťa urobili, čo sa nám dalo. Samozrejme, že dôležité je vedieť s tým, aký máte pedagógov. Spomínali mi tu pani učiteľky niektoré, že so starými sa nedá, s mladými, mladí utekajú. Ja mám inú skúsenosť. My máme veľa mladých učiteľov a poviem vám, že pripravovať školský vzdelávací program nebolo jednoduché, nakoľko sme v septembri prijímali 5 nových učiteľov a kolektív tvorí 23 učiteľov, takže väčšinu si odrobili tí, ktorí už na škole pracovali. Máme aj také, ktoré už pôjdu do pochodku a máme aj teda najmladší, ale vždy podľa mňa treba ukazovať ten cieľ, prečo ten školský vzdelávací program robíme. Nerobíme ho pre inšpekciu, nerobíme ho pre to, aby bol napísaný, teda aspoň ten obsah, tú podstatu, ale so snahou niečo zmeniť. Už som spomínala, že som oslovila viaceré subjekty v našom školskom vzdelávacom programe. Som vytvorila taký maličký graf, kde som si definovala, ktoré sú to tie subjekty úzkej spolupráce, ktoré sú tie subjekty širšej spolupráce. Subjekty užšej spolupráce, rada rodičov, rada školy, zriadovateľ, materská škola ako dodávateľ a stredné školy ako odberateľ, to sú vlastne tie subjekty úzkej spolupráce a práve s nimi som najviacej hovorila o školskom vzdelávacom programe. Subjekty širšej spolupráce, to sú samozrejme tie spoločenské organizácie, dochádzajú do kontaktu. No a keďže hovorím o školskom zameraní, naši tréneri, vedúci oddielov a podobne. Samozrejme, ako by všetci, ani by sme nemali kvantum času na prípravu tohto školského vzdelávacieho projektu, programu. V júni sme si uskutočnili samostatné vlastné školenie učiteľov, kde sme z toho, čo sme si naštudovali, kde sme navzájom si to konzultovali, hádali sa, vadili sa, ale bolo to osožné. Naši 5 učitelia školy sa stali multiplikátormi, ktorí vlastne boli na júni na školení v Žiline a mali prenášať učiteľom ostatných škôl, čo to ten školský a štátny vzdelávací program je. Mnohí boli prišli odtiaľ zranení a nešťastní, lebo nevedeli, čo tým učiteľom mali ďalej povedať. Niektorí z nich sa vzali internetu a hľadali, pripravovali, snažili sa. Bola to vlastne taká otrocká práca, kde myslím si, že ako multiplikátori nejaké informácie z vás nedostali, ale tou vlastnou činnosťou, tým bádaním a skúmaním sa k niečomu predsa dopracovali. Na júl som vystrajala pani učiteľky a učiteľov s tým, že každý dostal napálené CD-čko, kde mal všetky materiály k tomu, čo školský vzdelávací program potreboval, to znamená, mali tam napálený školský zákon, ktorý ešte nebol samozrejme schválený, ale samozrejme mali tam aj štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, metodiku, formy, aby to nemuseli hľadať po internete, ale aby sa teda k tomu dostali. No a samozrejme očakávam som od nich, že sa skrátili si to prečítajú. Neočakávam som od nich, že budú vytvárať školský vzdelávací program. Pretože, ako hovorím, nerada mám formálnosť a vedela som, že ako budú robiť, tak jedine koncom augusta, ale určite nebudú celé leto sedieť na školským vzdelávacím programom. Čo mi veľmi pomohlo, bola objednávka dostupnej literatúry z vydavateľstva Portál. Samozrejme, české vydavateľstvo napríklad majú vynikajúcu knihu Multimediálna výchova s konkrétne rozpracovanými vyučovacími hodinami alebo ako tvoriť výchovný program v školskej družine. Objednala som knihu Moderné vyučovanie na prvom stupni. Je to síce v češtine, ale myslím si, že sú to veľmi podnetné knihy, ktoré vychádzajú zo skúseností českých škôl a môžu inšpirovať aj našich učiteľov. V auguste sme sa teda pustili koncom augusta do tvorby. Už ako som povedala, cieľ školského vzdelávacieho programu som tu zhruba zhrnula, zameranie školy. No, napísať, že naša škola bude iba športová, sa mi zdá príliš odvážne, napriek tomu, že sme posilnili telesnú výchovu na druhom stupni o dve vyučovacie hodiny a na prvom stupni zatiaľ, teda prvom do prvej triede o jednu hodinu. My sme sa rozhodli a nezvolili sme žiadny nový vyučovací program, vyučovací predmet, nakoľko si myslím, že v našich podmienkach to bolo veľmi odvážne vytvoriť nový vyučovací program, zostaviť učebné osnovy, presne ho charakterizovať, získať nejakú metodiku. Rozhodli sme sa teda pre posilnenie predmetov, ktoré sme už mali. Preto sme sa rozhodli aj z toho dôvodu, že na škole nám pracujú dve školské športové strediska, rýchlostná kanoistika a hudné polo. Máme v meste tenisový klub a futbalový klub a okrem toho v meste máme výborné podmienky na športovanie. Nemáme vôbec žiadny problém s prenajímaním napríklad bazénu a podobne. Tak my sme si to tak ideálne predstavovali a naplánovali sme si teda aj do ďalších rokov, čo budeme rámci toho telocviku robiť, tých rozšírených vyučovacích hodín. Tak sme si naplánovali, že v 5. ročníku uskutočníme korčuliarský kurz, v 6. ročníku plavecký kurz, v 7. ročníku cyklisticko-turistický kurz a v 8. ročníku, sme sa budú aký, jednoducho sme si naplánovali kurzy. A potom išla vyhláška ministerstva školstva, kde je napísané, že môžete urobiť len 3 kurzy. Môžete robiť len plavecký, snowboardový a lyžiarsky kurz. A my sme zostali stáť, zostali sme na začiatku a píšeme žiadosť na ministerstvo o výnimky. Tak sme sa vrátili k tomu, že sme dali do 5. ročníka do tých rozšírených vyučovacích hodín, tak učiteľka z telocviku vypracovala nový tematický celoplávanie, 20 vyučovacích hodín. Na to vyšla vyhláška, že môžete plávať iba v bazéne, ktorý má hĺbku vody 1,20 m a my máme bazéne, ktoré postavilo pred 2 rokmi ministerstvo školstva pre vodnoturistov ako vodnopolové národné centrum. My tam máme 1,80 m, čiže my ho nemôžeme používať. Takže sme znova na začiatku a zase píšeme na ministerstvo o výnimku. Poviem vám pravdu, že takto stojíme a takto hádkame. Ja hovorím, ako kľúčkujeme v zákonoch a ako chceme naplniť aj to, že chceme učiť po novom, ale zároveň chceme aj dodržiavať vyhlášky a nariadenia, ktoré sú. U nás roky rokuce platí, že na technické hodiny sa robia netradičnou formou. Je u nás úplne bežné, že učiteľ zoberie dieťa celú triedu napríklad do kina. Hej, to je technická hodina, alebo zoberie ich opekať. Teraz, ako sme sa dozvedeli vo vyhláške, technická hodina je súčasťou rozvrhu, ako povedali mi vyučujúci. To znamená, že ja musím s deťmi sedieť teda v triede, tú jednu hodinu, alebo a nemôžem s nimi ísť do kina. A čo budem mať vtedy, keď ja pôjdem s nimi do kina? A o čom budem s nimi hovoriť na technickej hodine? No majú svoj plán práce napísaný na technických hodinách, dokonca som im navrhla taký zošit triedneho učiteľa, kto odoberá tie publikáciu rade, tam som ho dokonca zverejnila, ale mne sa to nezdá hodné obmedzovať metódy a formy tým, že mi niekto povie, že tá technická hodina musí byť v rámci daného rozprhu. Tak sme si urobili vnútorné usmernenie, že ona síce v rozprhu bude, tá technická hodina, ale každý vyučujúci, keď bude robiť inakšiu aktivitu, napríklad popoludní, napíše mi, my máme systém taký, že bude mať načasovalo, teda dá si ku mne žiadosť s tým, že má triednickú hodinu trošku napríklad 4 hodiny a má odrobenú triednickú hodinu za celý mesiac. Samozrejme, že to, čo urobí navyše s deťmi, sa mu ráta ako náš čas. Je to preto, pretože si nemyslím, že učiteľ má toho málo. Ja sa snažím učiteľom vytvárať také podmienky, aby sa aj oni cítili v tej škole dobre a snažím sa vždy to, čo tá škola urobila, prezentovať čo najviac na verejnosti. Vždy hodnotím zastupiteľstvo, aby si pozreli našu správu o činnosti za školský rok, kde konkrétne, presne menujem, ktoré aktivity učitelia robili, s akým úspechom, ktoré triedne projekty robili, medzinárodné projekty a tak ďalej, aby malo aj zastupiteľstvo a primátor mesta prehľad o tom, čo tí učitelia robia a za čo teda tie peniaze dostávajú. Ešte sa mi nikdy nestalo, že by sme mali problém s tým, že by niekto povedal tak, ako som tu počula, čo tam na tej škole stále robíte. No, keď vám poviem, ako sme konkrétne postupovali, hovorím ešte raz, tú prvú úvodnú časť som vypracovala s tým, že dala som ju učiteľom na pripomienkovanie. V druhej časti malo byť hodnotenie žiakov, hodnotenie školy a hodnotenie učiteľov. Táto časť ešte stále nie je hotová, ani tak skoro nebude, pretože som si povedala, že formálne to robiť nebudem a urobila som to takým spôsobom, že hodnotenie žiakov sme robili tak, že po každom vyučovacom predmete, keď učitelia si napísali učebné osnovy svojich predmetov, mali sa dohodnúť, ako budú hodnotiť žiakov. Prvá reakcia bola, no známku, ale chcela som vedieť, za čo tú známku dostane, koľko napríklad diktátov bude písať, koľko bude písať previerok, čo ďalej budú oceňovať a akým spôsobom to ďalej budú oceňovať. No a tak sme prišli na to, že keby sme to tak nechali, ako to učitelia v prvom rade navrhli, tak by naše deti mali zo slovenčiny možno že 30 známok a chodili by do školy nie preto, že sa im tam páči, ale boli by stresované z toho, že stále píšu písomky a každý deň by tam písali písomky a preto sa našim cieľom nie je iba zisťovať, čo tie deti vedia, ale našim cieľom v prvom rade je niečo naučiť. To, či som ich to naučila ja, to je moje osobné preverenie, či som to zvládla alebo nie. A že som niektoré dieťa neučila, dávam možnosti ďalej, ale myslím si, že v prvom rade ide o to, aby nie dieťa malo kvantu známo, ale aby sme mu dali šancu. Šancu byť tvorivý, šancu ukázať, že niečo viem a že som sa niečo naučila, alebo niečo som sa dozvedel na internete, alebo niečo som dokázal urobiť. Už niekoľko rokov u nás beží forma aj projektov, deti ich robia veľmi radi a je to aj záchrana pre deti, ktoré sa iným spôsobom nevedia vyjadrovať, takže oceňujeme akúkoľvek aktivitu žiakov. V učebných osnovách sa dohodli, že každý učiteľ bude v tých učebných osnovách mať vzdelávaciu oblasť, časový rozsah výučby, charakteristiku predmetu a ciele predmetu, ciele predmetu v ročníku a potom som im pripravila takú tabuľku. Ak sa pozriete na našu stránku, nájdete tú tabuľku tam, kde si píšu tematický celok, ktorý sa má učiť a čo je silou toho tematického celku. Poviem vám pravdu, že zahrnuli sme tam aj tie kompetencie, ale skutočne nie to slovo veľmi nesedí, úplne by mi tam stačil ten cieľ tematického celku. Ďalej časová dotácia tematického celku a ďalej sme tam špecifikovali i pri tematickom celku každom obsahu a vzdelávací štandard. Do každej kolónky sme zaradili, ktoré prierezové témy a medzipredmetové vzťahy v danom tematickom celku sa budú uplatňovať a ktoré stratégie z strategie môžu učiteľ, alebo ktoré strategie sa rozhodli učiteľia použiť. V predchádzajúcom texte, v tom školskom vzdelávacom programe, som im vypísala rád strategií, ktoré je možné použiť, aby mali pri každej tej kompetencii možnosť vybrať si z tých rôznych strategií, ktoré môžu použiť a pochvalovali si to, že mali vlastne zdroj, odkiaľ čerpať, ktoré tieto metódy a formy môžu použiť. Dohodli sme sa, ktoré teda učebné osnovy rozšírujeme a o ktoré učivo. Už som spomínala, že sme rozšírili o 2 hodiny telocvik, tak sme tam pridávali vyučovacie hodiny, pridali sme tematický celok plávanie a tematický celok rýchlo, pre ktorú pani učiteľka vypracovala učebné osnovy, náplň tejto hry, kritériá na ich hodnotenie. Ďalej, každý učiteľ, keď chcel rozšíriť vyučovanie napríklad z 3 aj pol vyučovacie hodiny matematiky, máme 4 hodiny matematiky, musel dbať na to, aby nepoužil tematický celok z ďalšieho roka, aby to bolo buď rozširujúce alebo upevňujúce učivo a musel vedieť, aby to má význam. Aké učebné zdroje budú používať? Učiteľi najskôr začali tým, že no tak internet. Internet a knižky, no tak hovorím, to nestačí. My predsa musíme byť trošku o krok vpredu a na internete je tiež všeličo, takže nakoniec sa dopracovali k tomu, že tie učebné zdroje sú naozaj bohaté a pestré, môžete si ich pozrieť potom na našej stránke. To už som spomínala, ako budeme žiakov hodnotiť. To bola oblasť, na ktorú sme sa najviac natrápili. A dopracovali sme sa teda k niečomu, čo podľa mňa sa stane základom nášho klasifikačného poriadku školy. Keď budeme mať čas a silu toto všetko nejako zjednotiť a vytvoriť z toho princíp hodnotenia. No a nemalím, ako budem hodnotiť sám seba po vyučovacej hodine, bol to jeden zdroj z Austrálie, ku ktorému som sa teda dopracovala tiež na internete. Veľmi pekný návod na sebaanalýzu vyučujúceho po vyučovacej hodine. Robím vám to väčšinou tak, že takéto návody učiteľom vyvesím do zborovňa a každý, kto chce si takýto dotazník alebo teda ten papier zoberie a bez ohľadu na to, aby som to ja kontrolovala, že či to urobila, aký má výsledok, si ten dotazník vyplní. Používala som viacero dotazníkov, napríklad aj z knihy Kvalita školy, kde učiteľia si tento dotazník robili sami pre seba, aby si zhodnotili, dali to žiakom, hodnotili tí učiteľia, teda žiaci hodnotili úspech tej hodiny, či niečo dáva alebo nie, a zostávalo to iba u tých učiteľov. Nepostupovala som nejak, že som ich to kontrolovala. Ešte by som chcela povedať, veľmi by pomohli teda tie školy v Čechách, ale možno, že ste sa už aj vystretli s portálom, je aj na stránke nového školstva, českým portálom www.rl.cz, www.rl.cz, ktorý podľa mňa na Slovensku chýba. Je to vynikajúci metodický portál ku tvorbe školského vzdelávacieho programu. Veľmi veľa vecí, ktoré je v našom školskom vzdelávacom programe, sme použili odtiaľ s tým, že som sa snažila to aplikovať na našu školu, ale bol to veľmi podnetný portál aj pre našich vyučujúcich, takže ja by som aj odporúčala konzervatívnemu inštitútu, keby nám takýto portál na vzájomnú diskusiu, výmenu školských vzdelávacích programov alebo je aspoň ich časti zostali. Ďakujem.